Частка першая. Будзькаўшчына. Перажытая і памяць пра легенды. Прыйсці да сябе. Кожны народ народжаны ў сваім лёгасе, каб песціць маладыя дрэўцы, расціць калоссе ды піць з бруістай крыніцы жыцця. Сярод шматлікіх і розных суседзяў ён мусіць аднойчы перайсці свой ярдан. Хто мы такія? Чым мы адметныя сярод іншых? Хто я такі? Хто не пытаў сябе пра гэта, дайшоўшы да сваёй жыццёвай восені? Так было ў майго пакалення, што занадта позна зведала еўрапейскі скептыцызм і постнацыянальны нігілізм. Мы дагэтуль шукаем свой шыболет. Старазапаветная показка, напоўненая для мяне глыбокім герменеўтычным сэнсам дэшпіёнска-авантурных асацыяцыяў. Як прафесійны філёлаг, я, здаецца, нават пішучы пра іншыя мовы і народы, усё жыццё пісаў адну кніжку эсэ. Якія мы, беларусы? Як мы адлюстраваліся ў сваім лёгасе? Мінулае для чалавека сацыяльнага, як гэта парадаксальна не гучыць, гэта не тое, што некалі было. Мінулае – гэта тое, што запомнена, пра што сказана, напісана. Асэнсаваныя мемуары – гэта спроба, як бы сказалі антычныя грэкі, згарманізаваць у сабе хаос, вызваліць уласны дух і не знікнуць у часе, стаць, магчыма, працягам праз таго, хто цябе пачуе і зразумее. І так званыя вялікія падзеі яшчэ і таму становяцца вялікімі, што нехта аднойчы пра іх расказаў, захаваўшы праз слова, малюнак, скульптуру, музыку. Шмат чаго вялікага з гэтага свету засталося для нас невядомым, толькі таму, што пра яго не засталося згадак сучаснікаў. Безумоўна, успамінамі можна маніпуляваць, асабліва ў макрагістарычным дыскурсе. Маніпуляваць мінулым можа не толькі адна асоба мемуарыст. Маніпуляваць мінулым могуць цэлыя народы. Ёсць значная розніца паміж успамінамі сучасніка і успамінамі з генерацыі наступнікаў. Таму я маю, напрыклад, большы давер, так бы мой, да успамінаў Шэкспіра праз ягоных герояў, каралёў, беднякоў, вайскоўцаў і рамеснікаў, чым да адпаведнага раздзелу ў сучасным трактаце кшталту «Гісторыя ангельскай цывілізацыі». Для мяне лісты да жонкі рэкрутаванага з-пад Полацку жаўнера рускай арміі, ну, рускай я бяру ў двукосі тут, з вайны 1812 году, часам могуць сказаць больш, чым адпаведны раздзел сучаснага расейскага падручніка. Жанр так званай вуснай, штодзённай гісторыі, звужае магчымасці тэндэнцыйных маніпуляцыяў. Ну, вось тут тэрмін «штодзённая гісторыя», як ён гучыць на іншых мовах. Немцы гэта называюць «Alltagsgeschichte», ангельцы «Oral History», французы «L'histoire du quotidien» ці «L'histoire orale».